Miesiąc temu doszło w tym kraju do dwóch tragedii. W dwóch strzelaninach zginęło 17 osób. To sprawiło, że tysiące Serbów ruszyło na ulicę, by zaprotestować przeciwko przemocy. Za marszami stała opozycja, która oskarża obecną władzę również o zły stan gospodarki i napięcia z Kosowem. Serbski prezydent, by przejąć inicjatywę, zorganizował ponadpartyjny ruch. A teraz prawdopodobnie kolejnym krokiem jest ogłoszenie przyspieszonych wyborów, choć poprzednie odbyły się w zeszłym roku. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym pograniczu. Na południu i południowym wschodzie lokalne burze, możliwy drobny grad. Temperatura maksymalna od 18 stopni na południowym wschodzie i w dolinach karpackich, przez 26 w centrum kraju i do 28 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. W żółtych płomieniach liści brzoza dopala się ślicznie. Grudzień ucieka za grudniem, styczeń mi stuka za styczniem. Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają. Na łące stoją jak na scenie, czy też przeżyją, czy dotrwają. Zwiędną jak kwiaty, które zwiędły. Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie w ostatnim sennym kontredansie, jak tłuste księżne, które dumnie witały przewrót, kiedy stał się. Ognisko palą na polanie, w nim liszka przez pomyłkę gorę. A razem z liszką, drogi panie, me serce biedne, ciężko chore. Lecz nie rozczulaj się nad sercem, na cóż mi kwiaty żegnały nieraz kogo i powracałem już nie taki, choć na mej ręce wyśniła srogo obrączka, jaką noszą ptaki. I ty żegnałeś nieraz kogo za chmurą, za chmurą, za drogą. I ty żegnałeś nieraz kogo, i ty żegnałeś nieraz. Pod księżycem. Jak na przestrzeni 6 dekad zmieniało się oblicze Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu? O czym z festiwalowych wydarzeń należy pamiętać, a co można zapomnieć? Czy w występy na opolskiej scenie ingerowała cenzura? Między innymi te kwestie poruszę w Trójce pod księżycem. Kłania się nisko Tomasz Zapelt w towarzystwie realizator programu pani Ewy Redel oraz jego wydawcy pana Jacka Pietrasika, a zaproszenie do audycji zechcieli przyjąć wielokrotni uczestnicy festiwalu w Opolu, pan Andrzej Rosiewicz. Witam państwa. Pan Jerzy Grunwald. Witam, dobry wieczór. Oraz pan Marian Lichtman. Witam serdecznie. Tutaj muszę jeszcze tylko dodać, że Festiwal Opolski powstał z inicjatywy redaktorów programu Trzeciego Polskiego Radia, świeżo wtedy powstałego, redaktora muzycznego i kompozytora Mateusza Święcickiego. Wymienię jeden tytuł, Evergreen pod papugami, jego kompozycji do tekstu Chońskiego i Gałkowskiego, oraz redaktora literackiego Jerzego Grygolnasa. Inicjatywa miała na celu odświeżenie polskiego rynku muzyki rozrywkowej, bo wtedy obowiązywało takie hasło w polskim radiu. Z perspektywy lat to było hasło, może wydawało się drwiąco kpiące, ale to tak było rzeczywiście. Przesadzone było to hasło, mianowicie mówiono, że od wieczora do rana Polskie Radio nadaje piosenki Szpilmana. Złośliwe dosyć, ale no, piosenki Szpilmana się bronią przez dekady, więc to było chyba nie do końca trafne. Sygnał słynny festiwalowy, który towarzyszy imprezie do dziś, skomponował przedwcześnie zmarły muzyk Bogusław Klimczuk, też autor wielu przebojów opolskich, między innymi Rudego Rydza, do którego tekst napisał pod pseudonimem Adam Hosper, Jacek Bochański, znany pisarz, to taka ciekawostka. 63 rok, panowie są w wieku szkolnym wtedy, lub studentko szkolnym. Ja świeżo po maturze. Liceum Rejtana. Takie, o Rejtan, tak. Tak, i już wtedy macie aspiracje muzyczne. Pan Andrzej wtedy był już w zespole Dzieci Warszawy od lat, prawda? Tak, panie Tomku, cieszę się, że pan sięgnął jeszcze do głębokiego dzieciństwa mego. Mianowicie, mając 9 lat, mama zaprowadziła mnie do zespołu tańca Dzieci Warszawy. Tam zostałem przyjęty. Przez 10 lat tańczyłem, to był zespół tańca. Coś tam się zaśpiewało, ale ze śpiewem on niewiele miał do czynienia. No i pierwsze moje kroki, tam spotkałem prawdziwą artystkę, panią Natalię Nowakowską, która była jeszcze prymą baleriną opery i baletu lwowskiego. Jak spojrzała na Andrzeja Rosiewicza, to potem się okazało, że ona we mnie dostrzegła już ten rodzaj talentu, który się rozwijał dopiero, i mówiła, że mnie kocham. Nawet do mojej matki mówi, że pani, ja kocham bardziej od pani. Pani jest matką, pani go musi kochać, a ja nie. A ona kochała we mnie już ten rodzaj talentu, który tam się pojawiał. Marian wtedy zaczynał już raczkować w Polsce Big Beat. Byłeś zafascynowany tą muzyką. W swoim łódzkim środowisku tworzyłeś takie młodzieżowe bendy, jak to się mówiło wtedy. Tak, tak, oczywiście. Brałem udział w takim, można powiedzieć, rock'n'rollowej scenie łódzkiej. No. Miałem rodzinę wtedy na zachodzie. Przysłano mi takie skórzane spodnie. Wyglądałem jak Elvis Presley. Wiesz co, to kiedyś były spodnie skórzane, jeszcze na estradzie to był rarytas, no. I pamiętam, ja wychodziłem, loczek miałem je, tak jak dzisiaj. I naprawdę się bardzo fajnie to wszystko zapowiadało, dopóki nie zaczęli raczkować na listach przeboju Beatlesi. I w któregoś dnia przychodzi Krzysio Krawczyk i Sławy Kowalewski do mojego taty i mówi, panie Lichtman, on nie będzie inżynierem ani lekarzem, bo oni, mój tata strasznie chciał, żebym kimś innym był, inżynier, lekarz, adwokat, ale to mu nie wychodziło to po prostu. No, no i przyszli, panie Lichtman, niech pan mu perkusję kupi, ja wtedy byłem na gitarze, grałem wtedy, no, że powiedzieli, że na Beatlesach, że Beatlesi są na listach przeboju, aż 6 piosenek mają. My byśmy też tak chcieli, no. Robimy Beatlesów, niech pan jemu kupi perkusję. Ja bym bardzo zły. Dlaczego perkusję? Przecież ja byłem gitarzystą, no. Byłem na nich obrażony i oni pojechali zrobić sobie do jastarni taki program Pierwszy Trubadurów. Przyjechali i powiedzieli, Marian, bardzo cię proszę, przyjdź pod siódemkami w Łodzi, będzie stała perkusja. Bo mój tata po cichu mi tą perkusję kupił, bo wiedział, że nie pójdę w inną stronę, tylko muzyka. Muzyka tylko mnie interesuje. I panie postawili mi tą perkusję i powiedzieli, a ty będziesz jak u Beatlesów Ringo Starr. Będziesz też śpiewał tutaj, tak jak my wszyscy. Panie Jurku, pan był wtedy w podstawówce, pan pochodzi z Katowic. Urodził się pan, jak jeszcze się miasto nazywało Katowice, ale w okresie przedszkolnym zmieniło nazwę na parę lat to miasto, ale była tam silna ekipa muzyczna, bo tam był świetny dyrygent, Jerzy Harald, młodo zmarły, no i był Gniatkowski, Zylska, Koterbska, więc czerpać wzory, pan miał kogo, aczkolwiek inspirowała pana muzyka już ta późniejsza, nie ta muzyka, którą śpiewali nucili rodzice i słuchali, tylko ta muzyka, która docierała po 56. zachodu rock'n'rollowa. Tak, rok 63 to troszeczkę dla mnie rokiem bardzo dzisiaj kojarzony jest bardzo ostrożnie, dlatego, że miałem wtedy 13 lat i nie bardzo wiele pamiętam. Ja wtedy wyszedłem z domu dziecka, bo ja się wychowałem w domu dziecka do 13 roku życia i oczywiście interesowała mnie muzyka, Katowice to moje rodzinne miasto, tam się urodziłem, wychowałem, tam stawiałem pierwsze kroki na scenie. Co tu dużo mówić, no rzeczywiście mając te 13 lat słuchaliśmy polskiej muzyki, te nazwiska, które pan przywołał, nie da się ukryć, że to są wielkie osobowości. Natomiast oczywiście w tym czasie powstawali Beatlesi i oczywiście interesowała mnie bardzo muzyka Beatlesów, film A Hardest Night. No i oczywiście wtedy co robiliśmy? Kaleczyliśmy język angielski śpiewając kawery, grając na ulicy i to był początek mojej kariery aż do roku 66, kiedy mój kolega Piotr Janczewski, który wtedy występował w zespole Niebiesko-Czarny, grali trasę koncertową po województwie katowickim i przyszedł do takiego klubu, ja grałem w takim klubie dla młodzieży trudnej. Mieliśmy wtedy bardzo długie włosy. I oczywiście klub dla młodzieży trudnej, to był, pamiętam, rok chyba 66, właśnie przyjechał Janczewski i zauważył, myśmy występowali z Januszem Chryniewiczem, z Albinem Biskupskim, z Andrzejem Bartoszkiem, graliśmy w takim zespole Ślęzanie. Ja tam grałem wtedy na perkusji, a oczywiście również śpiewałem, no i Janczewski właśnie zaproponował mi współpracę, wtedy odchodził z zespołu Niebiesko-Czarni i tak był początek mojej kariery, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to był zespół Monsuny, Ślęzanie i na Śląsku właśnie stawiałem swoje pierwsze kroki muzyczne, które były wstępem, wizytówką do dalszej kariery już właśnie w grupie No To Co i z Piotrem Janczewskim. Jeżeli można, panie Dopytałbym jeszcze pana Andrzeja o jedną rzecz, bo... Ale chciałem tylko krótko skomentować Jurka. Pierwsza rzecz to, że tyle lat na emigracji w Szwecji, a mówi płynnie, patrzcie państwo po polsku, zdanie za zdaniem, słowo za słowo. Słów mu nie brakuje, zdań mu nie brakuje. Ja często słucham różnych dyskusji, to takich wykształconych dziennikarzy, tam jest, panie redaktorze, ja nie mam czasu słuchać tego, a Jurka słucha z przyjemnością, cały czas informacja leci. Jeszcze było wspomniane tutaj Beatlesi. Ja jestem zakochany w Beatlesach też, o wiele wyżej stawiam ich niż Rolling Stonesów na przykład, wie pan, bo ci biorą jeden akord albo dwa akordy, no i ryczą po prostu, a Beatle są no, malarze dźwięku. Ja dlatego też pozwoliłem sobie do pięknej piosenki Yesterday, kawałek mojego tekstu. Zimno mi... Przyszłaś do mnie, nie zamknęłaś drzwi. Nic dziwnego, więc że zimno mi. Patrz, otworem stoją drzwi na oścież. Uwierz mi, kiedy mówię ci, że zimno mi. A niedawno było ciepło mi, a teraz zimno mi. podniecie to na odcinki. Jeśli zamkniesz drzwi, znowu będzie ciepło mi jak dawniej. Zamknij, no proszę się, nie dyskutuj, no. Zamknij drzwi, znowu będzie ciepło, ciepło mi. I tam to koniec pierwszego odcinka. Czyli inspirowali pana również Beatlesi, ale chciałem przejść do takiej sytuacji. Największy niewypał teatrzyków STS, nieprzyjęcie w swojej szeregi Andrzeja Rosiewicza. To nawet taki, kurczę, Jurek, pan redaktor ma dostęp do... Bardzo przygotowany. Instytut pan, Pamięci się Narodowej Służby Specjalnej, no wszystko wiedzą. To za chwilę będziemy... Nie tylko taki problem miał nasz przyjaciel Andrzej Einstein, też miał taki problem w szkole. Einstein, jest nas niewielu, ja wiem to. No więc faktycznie ze STS-em, ponieważ miałem ciągoty jakieś takie, żeby na jakieś sceny się pojawić, no bo był ten studencki teatr satyryczny i zgłosiłem się tam. No i nawet zaczynałem sobie jakoś poczynać nieźle, bo na scenie się dobrze czułem, tylko że okazało się, że na tamte czasy czułem się za dobrze, wie pan. Bośmy coś tam zbiorowego wykonywali, jakiś ruch, jakieś coś, a ja dodawałem jakieś swoje indywidualności tam coś. I nagle pan reżyser Markuszewski mówi, dziękujemy panu. Ja mówię, słucham? No panu już dziękujemy. I mówi, może pan będzie gwiazdą, ale nie u nas. Tak powiedział, słuchajcie. Potem gdzieś tam na Mazurach była taka wioska. Krzyże, gdzie się wszyscy artyści zjeżdżali. Olga Lipińska, ktoś. I pan Markuszewski też tam był wtedy. A ja już byłem gwiazdą wtedy. I mówię, panie reżyserze, pamięta pan, jak pan mi złożył życzenia. Może pan będzie u nas, może pan będzie gwiazdą, ale nie u nas. No i to się sprawdziło. No ale wróćmy do tego 63 roku. Czy pamiętacie coś ze swojej pamięci nastolatków, że taka impreza jak Festiwal Opolski się odbywa, coś nowego się pojawia w polskiej muzyce? Czy to było dla was coś, co gdzieś tam wam się kojarzy? Jakieś były transmisje radiowe, no, nawet telewizja już to transmitowała. Jacek Fedorowicz w Strugach chyba deszczu prowadził koncerty. No to troszeczkę, ja byłem za młody. Ja wystartowałem, ale na Festiwalu Młodych Talentów. Tam w Szczecinie. W Szczecinie. Jacek Niżychowski chyba robił tam, za Stary Szczeciński. Tam Czesiu zasłynął paru jeszcze znanych ludzi. Halina Frąckowiak potem. Halina Frąckowiak, Wojciech Korda. No chcę powiedzieć, i potem oglądałem już... Chyba Klęczon jeszcze też. Tak, Klęczon. Dużo właśnie tych naszych kolegów, których już nie ma wśród nas, ale oto była ta, można powiedzieć, ta żelazna drużyna tego rock'n'rolla. I nie tylko. Chcę powiedzieć, że potem zaczęło się po prostu Opole. Ja pamiętam, zacząłem już w biało-czarnym. Najbardziej pamiętam to, jak Opole było przerwane, jak było bardzo dużo deszczu i ci artyści musieli przerywać tą transmisję. I to mnie tak po prostu, tego nie zapomnę do końca życia. Tam się czerwono-czarni, niebiesko-czarni grali. Wszystko to zaczęło coś się pięknego rodzić. Ten big beat został już nie tylko gdzieś na koncertach w miastach i na prowincji, tylko wszedł na tą wielką scenę. No i tak się stało. No. A ja zawsze tak marzyłem, czy ja kiedyś w życiu będę występował w Opolu. Bo pamiętam, jak byłem bardzo młody, mieszkałem na ulicy Kamiennej, takiej bardzo rozrywkowej ulicy takiej, mieszkałem. To w Łodzi, rozumiem. W Łodzi, tak. Zawsze słuchałem, pamiętam, Zgaduj z Gaduli. I tam Władysław Przybylski, Andrzej Rokita, Radio Stryj. Andrzej Rokita, pamiętam, zawsze jak mama mnie kąpała w sobotę, to ta audycja, ta wanienka była postawiona i słuchaliśmy. I w tym naszym mieszkaniu dostaliśmy, pamiętam z Izraela, dostaliśmy takie radio Beethoven. Takie, to był ten rarytas, to było jak Rolls Royce radio. Ale nie trzeba było wyłącznie muzyki klasycznej zgodnie nazwą słuchać na nim. Tak, no i tata mi zawsze... I tam było takie oczko. I to oczko tak cały czas kikało, to oczko. A tata mówi, pamiętaj, że kiedyś będzie tak, jakbyś oglądał kiedyś jakieś znane kapele, jakbyś jakiś festiwal, to będzie, patrz w to oczko, bo to będzie widać wszystko, nie tylko słychać. Ja ten biedny tata wychodził tam do kuchni, a ja patrzyłem w to oczko... Czy ja coś zobaczę? A tata mówi, nie, poczekaj. Telewizja już była w Stanach Zjednoczonych. No i tak się zaczęło, ale pierwsze pamiętam Opole. Pamiętam, Janna German wystąpiła wtedy, chociaż największy sukces miała w Sopocie. W Sopocie miała. Z Eurydykami, tak? Tańczące Eurydykami. Ja sobie marzyłem, Boże, czy ja kiedyś wystąpię, jak to kiedyś. No i tak nieskromnie mówiąc, udało mi się. Tańczące Eurydyki składowała Katarzyna Gertner, którą współpracowałeś, Jurku, potem. Tak, Katarzyna Gertner, wielkie nazwisko w muzyce rozrywkowej, wspaniała postać, piękne piosenki, wspaniała kompozytorka. Tak, miałem przyjemność występowania w śpiewogrze. To był tak jak gdyby musical, śpiewogra na szkle malowane. Z librettem Ernesta Brilla. Ernesta Brilla, tak, powstała z tego płyta. Również był koncert pod tytułem Zagrajcie nam wszystkie srebrne dzwony, gdzie występowałem właśnie z Marylą Rodowicz, Danielem Olbryskim i wieloma artystami. Śpiewałem z tej piosenki Góry, chmury i doliny. Druga to już, kurczę, nie pamiętam. Chyba Nie zmogła go kula, ale pamiętam rzeczywiście, że to było dla mnie wielkie przeżycie, bo Katarzyna pisała, nadal zresztą chyba wiem, że pisze coś, polskie piosenki, które naprawdę zapisały się w muzyce rozrywkowej jako te, które warto zapamiętać, które przetrwały do dzisiaj. Także bardzo mile wspominam ten okres i cieszę się, że właśnie, że miałem okazję wziąć udział, bo te piosenki rzeczywiście, słuchając je po 50 latach gdzieś, one tak jakby, pomimo, że ta technika nagraniowa była bardzo kiepska, to one miały jednak coś w sobie, trochę trącą myszką, ale tak mi się wydaje, że słuchając je dzisiaj, odkrywam je po prostu na nowo. A do rozmowy powrócimy za moment. Eurydyka, Eurydyka, kto ma takie dziwne uczy? Powracamy w Trójce pod Księżycem do rozmowy o polskiej muzyce rozrywkowej w kontekście jubileuszu festiwalu naszej piosenki w Opolu. Jak było z instrumentarium wówczas? Ciężko było zdobyć dobry sprzęt? Ja może a propos sprzętu, proszę państwa, chciałbym jeszcze tylko zwrócić uwagę, patrzę jak Jurek się wypowiada i kojarzy mi się bardzo z naszym wierszem Adamem Mickiewiczem, który powiedział, żeby język giętki wyraził, co pomyśli głowa. I to instrumentarium jego tak działa, że ja go potrafię docenić. Antenie, dziękuję ci po raz kolejny. Natomiast jeszcze, bo wy już mówicie o dojrzałości artystycznej tutaj, a pan mnie zapytał, panie Tomku, jak tam początki, był zespół Tańca Dzieci Warszawy, ale nie wiem, czy pana wiedza i informatorów pańskich sięga, chyba do tego może nie, bo ja się urodziłem w Międzylesiu, jak się jedzie na trasie do Otwocka. I potem zaprosili mnie kiedyś do Międzylesia i ja napisałem piosenkę. I tam wspominam te moje wczesne bardzo początki, które polegały na tym, że nim włożyłem złotą muszkę, stepowałem już w pieluskę. Wcześniej zacząłem, co? To tak, ale teraz przejdźmy adrem. Właśnie, perkusje, gitary, wzmacniacze. Skąd to się brało? Czy to można było kupić w sklepach, zapisać się? Czy można, czy trzeba jednak sprowadzać jakimiś kanałami z zagranicy? Mnie się wydaje, nie, to znaczy, my perkusiści, gitarzyści mieli troszeczkę gorzej. To mieliśmy w Łodzi takiego Szpaderskiego, legendarnego człowieka, który robił rękodzieła. To był mistrz. I tam przyjeżdżała cała Polska. Tam nawet można powiedzieć, jak wyjeżdżaliśmy na zachód, to ja handlowałem pałkami jego, bo one były tanio kupione, ale drożej sprzedane. I się one bardzo podobały. Pamiętam gitarzyści, ci moi koledzy mieli problemy, bo tak. Pamiętam, mieliśmy taki tournée z zespołem The Lords. Zrobili nam, to była znana kapela zachodnio-niemiecka, ale miała wypas straszny. Ludwiki, wszystko. Różnica sprzętu znacząca. Ojej, no to tak, to było po prostu nie do przejścia. I pamiętam, Pagard na nich wymusił, żeby nam po prostu prosili, żebyśmy, czy my nie możemy zagrać na tym. Graliśmy trzy koncerty i po trzecim koncercie oni zrezygnowali, nam zabrali swoje instrumenty, musieliśmy grać na tym, bo to zaczęło brzmieć bardzo dobrze. I dlatego mieliśmy taki kompleks, ale jako sobie dawaliśmy radę, bo ci ludzie, którzy wyjeżdżali na zachód, moi koledzy, to oni sprowadzali te instrumenty, oni grali w restauracjach, ale ich było stać na te instrumenty, a my byliśmy takimi gwiazdeczkami, gwiazdami. Graliśmy po prostu na tym, co było w naszym zasięgu. Ale było biednie, ale wesoło. Panie Andrzeju, w pana życiorysie istotną rolę odgrywał gmach, który się nazywa Stodoła. Tak. Stodoła, tak, no najpopularniejszy klub w ogóle studencki, bo były hybrydy jeszcze, też taki elitarny bardziej może z uniwersytetu. Tak, natomiast będą politechniki. A Stodoła była politechniki. No i masowość przybywania, tam sala koncertowa o wiele inna, o wiele większa. Skład ludzi występujących tam. Czesław Niemen, akwarele, jazz, jak Gomułka pozwoli w 56. No to się a wtedy Jan Tadeusz Stanisławski jeszcze tam zaczynał. O, Jan Tadeusz Stanisławski, tak, autor słów do 40 lat minęło, właśnie, jak jeden dzień. I proszę pana, no ja tam też swoje pierwsze kroki robiłem, no bo byłem akurat w czasie studiów. Tam to ona miała jeszcze wtedy inną lokalizację niż teraz, prawda? Studiowała. No pierwsza to była gdzieś tam koło kościoła Świętej Barbary. Pamiętam, przyszedłem tam pierwszy raz, taki jeszcze nowy zupełnie w tych warunkach. Wchodzę do tej dużej sali stodoły. Pierwszy zapach, który poczułem, takie kwaśne piwko takie się tam w powietrzu unosiło. I patrzę, ktoś jest na tym, na scenie śpiewa. A ta piosenka już chyba była znana. No i ryczał jeszcze w pełnej formie Stan Borys, Jaskółkę uwięzioną śpiewał. Jurku, chciałem zapytać teraz o, padło już to nazwisko, Piotr Janczerski. To był taki wprowadzający ciebie w to środowisko mocnego uderzenia, jak to wtedy definiowano? Tak jak wspomniałem wcześniej, Piotr był właściwie dla mnie człowiekiem, który pomógł mi rzeczywiście wystartować. Jestem mu bardzo za to wdzięczny. Bardzo zmysłowy człowiek, który pisał fajne teksty, miał koncepcję, jak miał wyglądać zespół, no to co. I rzeczywiście wszystko to się udało, nie będę ukrywał i bardzo tutaj wielka ciekawostka, ponieważ ja wtedy jeszcze byłem człowiekiem niepełnoletnim. Bardzo duża ciekawostka, A proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, że Piotr, miałem wtedy już, jak zaczynałem próby z zespołem, do tego, co miałem 16 lat, byłem, tak jak powiedziałem, niepełnoletni. No i oczywiście, co zrobić? Mama nie chciała mnie nigdzie puszczać, bo bała się po prostu, że coś mi się stanie, że będę gdzieś wpadł na jakieś złe towarzystwo, w alkohol, w jakiś... W związku z czym Piotr był zdeterminowany, żeby po prostu wystąpić, żebym grał w zespole do tego, co. Proszę sobie wyobrazić, co zrobił. Przyjechał do mojej mamy ze Stanisławem Cejrowskim. Stanisław Cejrowski był wtedy naszym menażerem grupy No To Co. To jest ojciec obecnego Wojtka Cejrowskiego. Działacz Polskiego Stowarzystwa Jazzowego. Tak. I przyjechali do mojej mamy i proszę sobie wyobrazić, podpisali zobowiązanie, że do czasu pełnoletności oni biorą odpowiedzialność za moją osobę. Mojej mamie podpisali pismo, że oni za mnie odpowiadają, więc to było dla niego, to dla mnie było oczywiście bardzo dziwne, ale dla niego to było ogromne wyzwanie, no bo by decydować i podejmować decyzję, że będzie sprawiał opiekę nade mną i będzie się mną opiekował do czasu pełnoletności, no to była duża odwaga z jego strony, nie da się ukryć. No i oczywiście tak się stało. Przez 2 lata byłem człowiekiem, który grał w zespole No To Co, ale przy każdych wyjazdach byłem traktowany jak takie brzydkie kaczątko, jak chłopaki schodzili ale do restauracji. Wypiękniałeś bardzo, Wiesiorek, także nie zostaw to kaczątko, daj mu spokój. Ale co chciałem powiedzieć, że właściwie zamykano mnie w hotelu, oni szli do restauracji, a Janczewski przychodził, zamykał mnie w pokoju, nie wolno wyjść. Ja w ogóle byłem jak niemalże w więzieniu. Czy za granicą, to już w ogóle, gdzieś w Szwajcarii. Oni poszli gdzieś w jakąś ruletę grać, a ja w pokoju, taki bidok siedziałem po prostu, nie mogłem nic powiedzieć, bo wszyscy się o mnie bali. I rzeczywiście, jak kończyłem 18 lat skończyłem, pamiętam dzisiaj znalazłem takie pismo Piotra Janczewskiego, który mówi, pisze do moim: szanowna pani, w związku z uzyskaniem pełnoletności przez pani syna, zrzekam się już, nasza barsarska opieka nie ma sensu, syn stał się pełnoletni, dziękuję, że pani była wtedy w stanie zaufać nam 2 lata temu i dać nam takie, podpisać, zgodzić się na to, aby Jurek mógł występować w zespole, mógł grać i po prostu co dało dla zespołu, no to co, tak też powiem nieskromnie, podobno dużym jakimś atutem była moja obecność, bo rzeczywiście ja byłem takim człowiekiem bardzo mało niespokojny artystycznie. Ciągle gdzieś śpiewałem, ciągle gdzieś, zresztą w domu dziecka gdzieś cały czas śpiewałem na sali, kilka razy byłem karany w ogóle. Także byłem takim człowiekiem niespokojnym artystycznie i to prawdopodobnie miało przełożenie na dalszy sukces zespołu No To Co. Ale panie redaktorze, zamknijmy to taką klamrą. Jesteśmy tu we trzech. Ja coś zaintonuję i mam nadzieję, że razem to zaśpiewamy. Te łopolskie dziołchy, wielkie paradnice, kazały se poszyć czerwone spódnice. Sialala, sialala, sialalalala. Kazały se poszyć czerwone spódnice. To ja muszę powiedzieć, że wtedy rzeczywiście myśmy wystartowali z zespołem Trubadurzy i najpiękniejsza piosenka zespołu Trubadurzy, moim zdaniem, to jest piosenka, którą uwielbiam, nazywa się Ej Sobótka, Sobótka. Tak, ale zanim jeszcze przejdziemy do Trubadurów, flagowego zespołu Mariana, to ja zapytam Mariana o wcześniejsze były formacje liczne, w którym występowałeś przed Trubadurami, tak. Takie efemeryczne. No to znaczy tak, ja troszeczkę zacząłem też jazziku troszeczkę dotykać, bo byłem młody taki jak Jurek. Wszystkiego chciałem, wszystkiego próbowałem i można tak powiedzieć, tak się zgrabnie ślizgałem po tej naszej branży. Ale byłem za młody, ale jak byłem w tej srebrnej dwudziestce na festiwalu w Szczecinie, no to wtedy miałem zaproszenie do Polskiej Kroniki Filmowej. Pamiętam, i Polska Kronika Filmowa to były największe media w tamtym czasie. I tak się zaczęło, pamiętam, to w ogóle się zaczęło, że cały czas na tej gitarze się uczyłem grać, ale widziałem, że kiedyś będę sobie chciał śpiewać, no bo co wtedy królował Elvis Presley. Elvis Presley, każdy chciał być Elvisem Presleyem. I pamiętam, były takie spotkania z piosenką w Łodzi, i przychodziłem jak Sławek Kowalewski i któregoś dnia przyszedł taki bardzo szczupły, siatka chudzinko, Krzysio Krawczyk, no. Ja się pytam, co tutaj chcę zrobić, Krzysio? A mówi, ja chcę, co zaśpiewać? Ja mówię, a jak co chcę zaśpiewać? Piosenkę aktorską. Ja mówię, słuchaj, zobacz, jaka to sympatyczna Julia, rock and roll, ławki pękają, potem i bitka, ty chcesz piosenkę aktorską? No to spróbuj. I pamiętaj, ten Krzysio Krawczyk, pierwszy raz go w życiu założył sobie taki ręcznik tutaj dookoła głowy i tak się złapał tą prawą ręką tutaj za główkę i śpiewał: ząb, boli mnie ząb, ząb, boli mnie ząb. I tak mi się strasznie spodobał, że się staliśmy przyjaciółmi. Ale uważam, że ten rock'n'roll zaczął na wybrzeżu królować, ale Łódź nie chciała się też dać. Pamiętam, nie wiem czy Jurek to pamięta, widziałem pierwszy raz w życiu Jurka u Piotra Janczewskiego w mieszkaniu. Pierwszy. I on powiedział, że przyjdź do mnie, bo mamy nowego członka zespołu. On zbierał wtedy, ty może nie pamiętasz. Jurek taki skromniutki, taki bardzo skromny człowiek, zaczął pięknie się poruszać właśnie tej kapeli. Zawsze można powiedzieć, że kobietki się w nim kochały. Do tej pory w dowodzie ma nakaz pisania, że jest szalenie przystojny. Jest taki szczególny, szalenie przystojny. Do tej pory to pisze. Chcę powiedzieć, że w końcu to staliśmy się taką rodzinką, byliśmy taką, no to co, taką słodką konkurencją. Oni byli w innej przestrzeni, byliśmy i my w innej przestrzeni. Jeżeli chodzi o Andrzeja Rosiewicza, to ja już zacząłem mieszkać na zachodzie, czyli już wjechałem, dostałem bilet w jedną stronę. To już lata 70. Tak, 74. Ale pamiętam, i my jeździliśmy bardzo z dużym sukcesem z zespołem Hagaf. Asocjacja Haga. Zaraz pan Andrzej szerzej powie na ten temat. No i to jest z nami. Oni znakomicie, ale brakowało im tego głosu. Oni nie wiedzieli, jak z tego wyjść, bo te instrumenty rewelacyjne, Dzezik Brudko, genialny kompozytor, wszystko. Ja się dowiedziałem, że mają nowego piosenkarza, bo przyjechałem kiedyś na parę dni do Polski i widzę, że doszła straszna siła. Jak on poszedł, Boże, terrarierą na te wszystkie media. Zresztą dał taki nowy powiew tej piosence. Można powiedzieć, to nie piosenka kabaretowa. Ja uważam, to piosenka wesoła. Ale pamiętam, Brudko mi powiedział, ja mówię, słuchaj, ja tam was widziałem kiedyś, co to jest? No, mam Andrzejka, rewelacja. Tylko mamy jeden problem jaki, że my nie możemy przyprowadzać dziewczyn do hotelu, bo on jest bardzo uważany na nasze morale. Na nasze morale. Ja mówię, naprawdę? Mówię ci z całego serca ci mówię. No i to było to piękne. Jak widziałem, jak to buchło, to wszystko. Potem uwielbiam jego teksty. My zawsze spotykam Andrzejka, to zawsze mu mówię o tym sąsiada, którego zjadł. To wszystko do tej pory, jak coś jem, to myślę o tym sąsiedzie cały czas. Tak. Ale ostatnią piękną rzecz powiedział, bo jebije Andrzej, że jadł tą sałatkę. Mówi, ja mówię, jak smakuje sałatka? Co ty myślisz, że całe życie będę jadł sąsiada. Ja teraz jem sałatkę. No człowiek, który daje taki impuls po prostu. A dzisiaj szczerze powiem tobie, że się czuję znakomicie, bo jestem z ludźmi, których lubię, który można powiedzieć, mamy te same prawie dzieciństwa artystyczne. Także nie może być lepszego dnia niż dzisiaj. Ja chciałbym tylko dopowiedzieć 5 sekund, że rzeczywiście, proszę państwa, te czasy były genialne. Wtedy ja byłem małym brzdącem, tak jak powiedziałem, niepełnoletnim, ale słuchałem właśnie zespołu Trubadur, że słuchałem Andrzeja Hrasiewicza Hagaf. I żeby się tu nawzajem nie kokietować, ja twierdzę, że naprawdę ta muzyka wtedy, i bardzo tęsknię za tamtymi czasami, bo artyści taki jak Trubadurzy, jak Andrzej Rosiewicz, jak zespół No To Co, Czerwone Gitary, Skaldowie, to był niesamowity rozkwit muzyki ponadczasowej z totalnie odmienną wrażliwością muzyczną, gdzie królowała melodyka, królował tekst. I ta muzyka, proszę państwa, po tych 50 latach, ona przetrwała do dzisiaj. Z całym szacunkiem dla mojego pokolenia, widzę, że ci ludzie coraz bardziej sięgają do naszych utworów, do utworów, które były w tamtych czasach, które przetrwały do dzisiaj. Także właśnie tak jak powiedziałeś, Marian, że słuchałem również Andrzeja, byłem na jego koncertach, po prostu genialnie. Wtedy rzeczywiście ten dowcip, on był naprawdę genialny, bo mu naprawdę jest śmieszny. Aktualny jeszcze. On by śmieszny, tak jak powiedziałem, bo wtedy rzeczywiście obowiązywała inna wrażliwość na muzykę, na dowcip. Dzisiaj nie chcę polemizować, ale tak jak powiedziałem, tęsknię za tamtymi czasami, a to, co powiedziałem, mówi samo za siebie. A do rozmowy powrócimy za moment. Drogą i bezdrożem, tą drogą jeszcze. jeszcze tutaj drugą już za morzem. Pochylają się to pole zapatrzone w wodę. Czyjeś życzenia spełni sobót goły łowiej. Hej! Hej, sobótka, sobótka, dzień jest długi, noc krótka. Czas ucieka jak rzeka, jak wiatr. Wisłą aż do Gdańska. Przyszłość wczorajszym latach wróżba świętojańska. Potykają się zdarzenia odrzęd cofłych łupin. A ja ciągle jeszcze nie wiem, czy mnie trochę lubisz. Czas ucieka jak rzeka, jak ja. Biały talik gdzieś płynie, ktoś powtarza twe imię. Może Wisła, a może ja sam. Rzeka niesie twe odbicie, inne owce strony. A ja patrzę bliski, nieznajomy. I wciąż pytam, choć ku temu ani czas, ni miejsce. Czy to mnie dziś odda swoje zabudkowe serce? Hej, hej, zabudka, zabudka. Dzień jest długi, noc krótka. Powracamy do Trójki pod Księżycem, w którym mam honor gościć pana Mariana Lichtmana, pana Jerzego Grunwalda i pana Andrzeja Rosiewicza. I panu Andrzejowi Rosiewiczowi oddaję głos, żeby przybliżył trochę nazwę Asocjacja Hagaf. Ja się wychowywałem na muzyce tej firmy, w której wokalem był pan Andrzej, ale trochę jest to chyba, mam wrażenie, z lekko przypruszone pyłem niepamięci. Postać Grzegorza Brudki, która tu już została wymieniona, warto ją chyba przypomnieć. Panie Tomku, jak pan powiedział, wracamy, no to mi się przypomniało. Powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowany bajek świat. I to jest hasło naszego spotkania między innymi, prawda? Tak jest, tak jest. Z Asocjacją Hagaf, to co Marian opowiedział, że ich cenił bardzo i znał i grał z nimi, to ja też światem muzycznym się interesowałem jakoś. W związku z tym i chodziłem do klubu Stodoła, a oni tam grywali też. Ale być może nawet, że zanim poszedłem do klubu Stodoła, to nawet wybrałem się do filharmonii, bo słyszałem o Asocjacji Hagaf, a tu nagle patrzę, faceci grają w filharmonii. No to jaki to poziom, musi być, prawda? I siedziałem, słuchałem ich i no ceni... Aha, w ogóle ludzie, którzy się znali na muzyce, tak się mówi Asocjacja Hagaf, to cmokali z przyjemnością, to jest coś tak wyrafinowanego, tak coś fajnego, bo oni mieli no takie dwa plusy wielkie. Więcej tych plusów mieli, ale przede wszystkim tak. Grali standardy. Grzesio był wyrafinowanym muzykiem. W związku z tym sięgał po amerykańskie standardy. Nie jakieś proste, tylko Duke Ellington, takie wiesz, ci najlepsi, to jest tej pierwszej półki. I brał ich kompozycje. I on jeszcze oprócz kompozycji miał swoje też, ale aranżował te standardy, że miał takie ucho fajne. On w ogóle ukończył architekturę, tylko że tak się interesował muzyką, że już nawet nie zdążył odebrać chyba dyplomu, już to dał spokój tym dyplomem, tylko wziął się za muzykę. Czyli aranżował świetne te standardy amerykańskie, a drugą zaletą to było to, czego inne zespoły jazzowe nie miały, że kompozycje swoje mieli. Ileś znaczna część ich koncertu to były kompozycje Asocjacji Hagaw. No i Grzesio był oryginałem niezwykłym. Szczupła postać, wąsiska długie opadające, duże zdziwione oczy. Słuchajcie, to był tak facet, to był takim oryginałem, a patrzył taki zdziwiony na świat. Dziwił się, że ten świat... Mam film nawet. Że, tak, że, to, że masz takie dość. Mam, tak? Mam oczywiście. Tak, słuchajcie, także to było piękne. A poza tym w tej, już tej filharmonii oni prezentowali poczucie humoru. Oprócz tego, że oryginalny skład mieli przede wszystkim Włodek Halik, który grał na saksofonie basowym wielkim takim, a twarz miał wąsy i twarz podobną do młodego Piłsudskiego. Czyli to, co byście mówili o tych o poziomie, tak jak Jurek, kompozycje, teksty, tam jeszcze osobowości dochodziły, tych piosenkarzy, co wymieniałeś, że ci ludzie mieli po prostu interesujące osobowości. No i ten skład był fajny i tam grał jeszcze Heniek Kowalski, żydowska uroda, piękna twarz, czupłość, frak, czarne loczki i oni mieli bardzo trafne nazwy, ksywy dawali. W związku z tym, bo ja miał te piękne loczki, więc ten Żyd Henio Kowalski grał na skrzypcach, nazywał się Karakuł oczywiście, no bo te karakuły takie miał, wie. Albo i poczucie humoru. Grzesio na przykład mówił, teraz saksofon, siedział na banjo grał, tak, bo jego głównym, on ciągle grał na banjo. No i prezentował, kto co gra. I mówi na przykład skrzypce. No to Heniop wychodzi, a on grał Heniek na skrzypcach i był tak mikrofon, do którego miał zaraz podejść swoją solówę zagrać. Podchodził, a tam jeszcze leżała wycieraczka. On podchodził do tej wycieraczki w filharmonii, wycierał buty, wiesz, i dopiero grał na skrzypcach. I jeszcze, tak. A potem był jeszcze, ktoś grał na oboju. Nie grał na oboju. I ktoś mówi, a teraz obój, po tych instrumentach. Grzesio mówi, a teraz obój. I miał buty, które leżały koło niego i obuwał te buty i po prostu zakładał buty pod tytułem obój. No i takie to było wszystko fajne. Także jak ja się bo ja pojechałem do Anglii w 69 roku, byłem tam rok czasu w Londynie i tam pierwszą płytę nagrałem w ogóle swoją i wróciłem, bo udałem się do tego, do Stodoły. Pan Dobrzański taki był. Maciej Dobrzyński chyba w okularach, taki intelektualista wyglądał i on był menadżerem naszym i on mnie skojarzył czy coś, że nagle padło zaproszenie bo ja jeszcze przedtem trochę dałem się poznać z jazzu oldtimersi, najlepszy zespół jazzowy, Henryk Majewski i tak dalej i nawet chyba na jazz nad Odrą wystąpiłem z nimi, z tym jazzie. Pamiętam, jak mnie przyjmowali ten zespół. Zbyszek Jaremko, już niestety świętej pamięci, a taki utalentowany facet, bielsko-biała. Saksofonista? Klarnet, saksofon, ale wspaniały. Taka artysta typowy. No i ten Henio Majewski, powiem, jak mnie przyjmowali jeszcze przed Hagawem, pytam się, a co ty potrafisz? Ja mówię, no zagrajcie bluesa. Oni zagrali bluesa, a ja. You want a little shine to flip my boogie rap toodle dizzle doodle debbe boopada doo. Ileś tam wymyślałem jakieś słowa, coś improwizowałem, skończyłem, a Jaremko mówi, no po amerykańsku śpiewa. No. I zostałem przyjęty, a potem trafiłem właśnie do Asocjacji Hagaw, lata 70-78, to były te piękne czasy, kiedy z nimi śpiewałem, dwie trasy co roku po klubach jazzowych w RFN-ie i tak dalej, i tak dalej. To piękna fuzja, piękne spotkanie, pamiętam. Muzyka w ogóle miała tyle radości, bo zawsze jazzmeni wychodzą, patrzą się na siebie, słuchają i sami się po prostu bawią się. A niektórzy zapominają o publiczności. A tu wychodzi fajny głos, piękny głos, dużo radości, kawał dobrej muzy i ta publiczność już ich I tak jak powiedział, patrząc na nich, już ich kocha. Oni nie muszą grać w ogóle. A jeszcze jak zagrali, no to już mieli wszystko to, co chcieli. Także dla mnie troszeczkę to było za krótko. Dla mnie współpraca, powiedziałem, że to była wtedy fuzja po tym Big Beatie, który szalał. Po tym wszystkim, jak oni się ładnie zmieścili na tej scenie, oni no, jeździli po zachodzie, oni kiedy chcieli. My naprawdę nie mieliśmy takich szans jak Hagaw, jak Andrzej Rosiewicz. Także ja uważam, troszeczkę te 5 lat za krótko, ale to już jest sprawa Andrzeja. Jeszcze na chwilę wspomnę te nasze sukcesy w Niemczech, gdzie 2 płytyśmy nagrali w ogóle długo grające jazzu. No i Niemców generalnie biorąc nie jest łatwo wzruszyć, rozbawić i tak dalej. To wiem. Ale nam się udawało to. Nawet był taki program raz w tygodniu, Schaubuda to się nazywało, w Hamburgu, gdzie telewidzowie głosowali, który zespół się najlepiej, najbardziej podoba. To musimy tylko radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom wyjaśnić, że to były Niemcy zachodnie jeszcze. Tak, to były Niemcy zachodnie. I okazało się, któryś tydzień Asocjacja Hagaw i Andrzej Rosiewicz. Najbardziej się w publiczności niemieckiej telewizją podobało to. A po tych niemieckich klubach, gdzieśmy tam często jako te trasy 2 razy do roku odwiedzali, to mieliśmy już swoją publiczność. I oni kochali Hagaw, tak jak Maria mówi. I jeszcze ten facet z muchą, ten szczupły taki z zostającymi uszami, co słodkim głosem przedwojennym śpiewa, wiesz. To im pasowało bardzo. Zwłaszcza mieliśmy takie kompozycje jak What a Girl, What a Night, taka stara amerykańska kompozycja. I oni to znali, jak już para, pa, pa, para, pa, zwrotka doprowadza ten temat do refrenu i oni znali już ten refren, to zanim ja zaczynałem, to tam już prawie rozkosz był oczekiwania tych Niemców, a ja wchodziłem What a girl, what a night, what a moon, shining bright. No i tyle tego liryzmu było starego i oni też to pokochali właśnie. A ja właśnie chcę powiedzieć takie moje spojrzenie. Mam szczęście właśnie z tymi 2 sympatycznymi, zdolnymi ludźmi, moimi przyjaciółmi. Sobie jakieś 7 lat temu byłem w Tokio. No i sobie tak chodzę po tym Tokio, a tam w każdych domach tych towarowych leci najnowsza muzyka. No i jestem tam w Tokio, w samym centrum. Moja żona mówi, słuchaj, skąd ja ten głos znam? To chyba Jurek Grunwald. Ja mówię, co ty mi to głupstwo opowiadasz? Tylko pod inną ksywką byłeś wtedy. Jakie? George and G. George and G. Patrzę, a to ogromny ekran, taki no, jak pół tego gmachu. Jurek tam normalnie daje. No, ja nawet nie wiedziałem o tym. No, a przedtem miałem szok, jak już mieszkałem na tym zachodzie, w 74 zaczynałem, oni z Andrzejem Skryniewiczem Januszem zrobili znakomitą płytę, naprawdę. To była płyta, gdzie Eagles wtedy królował. Tak. W ogóle nie było. Ja gram ze znaną kapelą Red Squares, tak, to oni się dziwili. Co ty? Ja mówię, to z Kalifornii nowa grupa, oszukiwałem. A potem mówię normalnie, jakoś to mi się fajnie. I Andrzej, który tak też mnie uderzył, mimo że nie byłem na tej pierwszym rozkwicie jego kariery, dopiero jak do Polski zacząłem przyjeżdżać. Także akurat jest naprawdę dzisiaj fajnie i jest o czym porozmawiać i również o wspominać. A jaką rolę w pana życiorysach odegrało Radio Luxemburg? Jurku, ty poznałeś słynnego prezendera Alana Freemana. Świetnie się pan przygotował. Panie Tomaszu, panie dyrektorze, więc tak, oczywiście Alan Freeman to był disc jockey Radio Luxemburg. Wtedy to było okno na świat zachodniego. Wiadomo, że Polska była wtedy krajem bardzo izolowanym. Zdobycie płyty jakiekolwiek graniczyło z cudem, więc wszyscy słuchali Radio Luxemburg. Pamiętam, tam trzeszczało, kurczę, gdzieś to radio, gdzieś to jakieś zakłócane, bo to wszystko było... Na średnich takie, było. Tak, na średnich, tak. Jakieś tam good night, wherever you may be. No, wspomnienie to był jakiś taki dziwny magia słuchania. To, do dzisiaj, jak słucham tego, to jakaś to wytwarza jakiś specyficzny klimat u mnie. I rzeczywiście po latach... okazało się, że występując z grupą No To Co, graliśmy również w Anglii, poznaliśmy Alana Freemana, tego wspaniałego disc jockeya, który rzeczywiście spowodował to, że nagraliśmy płytę singla pod tytułem Flowers, który był grany w Radio Luxemburg i bardzo często puszczany. Była bardzo, bardzo rzeczywiście duża kampania reklamowa. Także był to wielki sukces wtedy, w latach 70., gdzie właściwie zespół zza żelaznej kurtyny, który właściwie bąkiwał po angielsku, kaleczył język angielski, nagle nagrywa płytę w studiu CBS-u, śpiewając po angielsku. Ten angielski tak dzisiaj patrząc był trochę kwadratowy, ale widocznie, skoro płyta zaistniała i leciała w Luxembourg, było to jakieś ciekawe zjawisko, więc Alan Freeman po latach później przyjeżdżał do Sopotu. Wtedy rzeczywiście ja miałem jakąś taką propozycję, dostałem od Freemana, żeby przyjechać do Anglii, że chciał wesprzeć, żeby zrobić solową karierę, ale z uwagi na inne uwarunkowania. Wtedy rzeczywiście graniczyło to z cudem otrzymanie paszportu, żeby wyjechać prywatnie, chociaż nie do końca, gdybym się rzeczywiście postarał, ale gdzieś to się wszystko rozmyło i rzeczywiście pozostało tylko wspomnienie o Alanie Freemanie, który bardzo